başladım. Yüzüme bakmadı, fazla kızamadım çünkü çirkinim. Sen de benden altta kalmayan bir tipsiz. Aynı set metalle kaç defa fazladan mesai yaptınız. Aynı dakikalarda ben peçete üstü sabuna metiyeler düzerken pahalı sigaralarla şahane zevki kutladın. Bir kere yanıma varmadın ayıp. Bunlar işte sarı bıyıktan öfkeler. İzleyen de boş beleş bir kimse yani ben. Mesaiden dönüşte kanalım işte sekmez. Ucuz yapımları, sarı bıyık düşönleri. Gölgelerde konuşan insanıyla tam bir panayır havası estiren güzide başyapıt. Şayet olmasaydı sarı bıyık, öfkemin bir tercümanı yoktu. Dar vakitlerimde hep kurtaran da oydu. İstedim ve gördüm işte sarı bıyık bir mucize. Derbeder gezen bilir tabii ki bende. Eskarın yanında durma sen tereddüt etme. Çünkü ekranımda sarı bıyıktı mucize. İstedim ve gördüm işte sarı bıyık bir mucize. Derbeder gezen bilir tabii ki bende. Eskarın yanında durma sen tereddüt etme. Çünkü ekranımda sarı bıyıktı mucize. Sarı bıyık bir mucize. Neden denirse arkasında bir sebep var. Saymak isterim fakat bu şarkı yetmez. Sarı bıyık bir rol beğenmez ya da bir rol de seçmez. Sırtta montu dilinde öfkesiyle dağ bayır gezer. Gezerken işlenir birkaç tutam da küfreder. Cebinde parasız olmayınca lafını yapmaz. İşinde terfi etmek onun için bir şey değil. Çünkü gözü karda olmamış önünde sabit. Bir lokma bir de hırka onun için biçilmiş. Sarı bıyık makam peşinde nefesi yormaz. Genel geçer ne varsa iplemez. Artı bak senin de yerlerinle hareket etmez. Bu yüzden sıkça dışlanır. Yine de orta parmak kaldırır. Yürüyecektir emin adım varsın. Kanı bozukların modern hayatta yerleri. Gelsin canını alsın. İstedim ve gördüm işte sarı bıyık bir mucize. Derbeder gezen bilir tabii ki bende. Eskarın yanında durma sen tereddüt etme. Çünkü ekranımda sarı bıyıktı mucize. İstedim ve gördüm işte sarı bıyık bir mucize. Derbeder gezen bilir tabii ki bende. Eskarın yanında durma sen tereddüt etme. Çünkü ekranımda sarı bıyıktı mucize.